Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Kto tu jest najlepszy w tym rapowym biznesie? Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Kto tu jest najlepszy w tym rapowym biznesie? Nikt się nie pierdoli i nie będzie się pierdolił z taką dziwką. Znowu napierdalam jako MC, który wie, czego chce. Skurwy synu, odsuń się, bo zamierzam rozjebać wszystkie pionki w tej grze. Jeśli nie, to przynajmniej sprawdź mnie, a przekonasz się, to najlepszy tutaj jest. Nigdy nie wiem, kto ciebie do tego gówna skłania, ale gdy zaczynasz, atak dla mnie jest obrona. Nie przejmuję się za bardzo twoim pierdoleniem, rżnięciem twardziela i wolnego składaniem. Bo liczę na siebie, tego jestem pewien, stawiam tylko na kuzynów. Skurwysynu, wypierdalaj póki może zebrać swoje myśli, które widzisz tylko to, co może przynieść ci porażkę. Ty zadzielasz to pod twój wiarz, dobrze o tym wiesz. Tylko dla prawdziwych graczy jest rapowy biznes. Piąku, niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Kto tu jest najlepszy w tym rapowym biznesie? Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Kto tu jest najlepszy w tym rapowym biznesie? Co się gapisz, nie gapisz? Teraz kula wkracza. Wrogą pamiętam, kumplom wybaczam. Były w życiu chwile piękne, były chwile trudne, prawdziwe i złudne. Frajerze chuj z gówny, kiedyś niby kumple. Gadki, szmatki, piony, dziś raczej dziesiąty. Co kurwa zdziwiony, klany, tymony, gwiazdorstwem zmęczony. Wojownik wkurwiony, pokazujesz mony. Na ulicy spotkanie, wzrokiem zmierzenie. Wytrzymasz to spojrzenie, szybkie uderzenie. Witamy ziemię, wiesz, pięści jak kamienie. Zobaczysz ciśnienie, wiesz, łap mrowienie. Wzrasta ciśnienie, spotkasz przeznaczenie. Ten się śmieje, kto ostatni się śmieje. Zachodni wiatr wieje, pamiętaj o tym synu. Rzeknie w sprawiedliwych, dopierdala skurwysynów. Prawo pięści, w nim słowo to się mieści. Życie nie pieści, frajerze, arrivederci. Beat Squad, Killa z grup 2001, synu. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Kto tu jest najlepszy w tym rapowym biznesie? Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Kto tu jest najlepszy w tym rapowym biznesie? To poród kopany, czasami tak bywa. Osiągnęliśmy dużo, choć natura nasza leniwa. Na styl niczym rozpędzona lokomotywa. Zasięliśmy talent i zbieramy swoje żniwa. W ręku mam mikrofon, przede mną jest mów dywan. Każdy prawdziwy biała swoją głową teraz kiwa. Fałszywe oszczerstwa, lecz oliwa sprawiedliwa. I z morza kłamstw zawsze na wierzch wypływa. Znamy się już długo i tą znajomość zbywam. Bo kto nam mieszał w Poznaniu pieprzony gnila? Możesz wytrzykiwać co chcesz, tu po mnie spływa. Nie takie śmierdziele próbowały mi dorównywać. Więc lepiej się zamknij, właśnie przestań się zgrywać. A twoje przydupasy wypucują ci obcasy. I każdy mądry widzi, kto tą wojnę wygrywa. Rośniemy w siłę, bo naszej wiary ciągle przybywa. Zielona atmosfera skrapiana mnóstwem piwa. Czas upływa, Mary Jane ciągle jak żywa. Bo to jest najlepsza z najlepszych komitywa. Beat Squad i Killa z gruba, rapi moja ksywa. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Kto tu jest najlepszy w tym rapowym biznesie? Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Kto tu jest najlepszy w tym rapowym biznesie? Kiedyś kumple, tak? Dziś raczej wrogowie. Co ty na to powiesz? Niebawem się dowiesz. Jebana szmato, ty, co ty na to? Całe Beat Squad, oddaję się batom. Będziesz wiedział, po pierwsze, kto zwycięża. Beat Squad i Killa z grup, nie ma drugiego oręża takiego jak my. Po drugie, jestem zły, bo nie lubię, kiedy wetter idzie bajer. Tylko frajer mógł coś takiego zrobić. Ty, chcesz nas pobić, no to ściga. Do odważnych świat należy. Nie pokonasz Killa z grup i Beat Squadu żołnierzy. Bo skuzy nami piona, to jak mafia, elita. Zielone Bractwo Plus, gruba albo ekipa. Powiązania z braćmi. Twardy uliczny koszmar, grać z numerem pierwszym i góra, ale Skobar. To jak włoska rodzina, pięść do pięści. Dowiecie, zobaczycie kto na szczycie. Niebawem się dowiecie, kto tu jest najlepszy w tym rapowym biznesie. Właśnie tak to jest, sam nie widziałeś. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Kto tu jest najlepszy w tym rapowym biznesie? Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Kto tu jest najlepszy w tym rapowym biznesie? Ilu ludzi wokół ciebie mnie to skurwysynu jeden. Bo po pierwsze rozliczenie najważniejsze w tym sezonie. Dla mnie to tylko zielone, czyste zielsko nieskażone. A dla ciebie głupia to cała gama, nie idioto. Aha, wiedziałem w czuły punkt trafiłem. wiem, jak chcesz reprezentować, gdy cię rażą takie słowa. Pierdolenie za plecami, co słyszałeś, co widziałeś, chciałeś zagrać przyjaciela, a się dziwką okazałeś. Mam rację, jak zawsze, bądź czujny, już patrzę. Obserwuję ciebie kurwa, że mnie hamujesz trudno, bo buntownik bez powodu nie przyniesie nic dobrego. Na startu pytaj się przelecieć, ty najlepszym kapelą. Połączone będą siły w celu rymów i zganiny. Kto to mówi, pojebacie, skoro my nie istniejemy. Histeria jak u dziecka zeszmacony z kurwy synu. Któremu chcesz odegrać co najlepsze w jego życiu. Kiedy zajrzysz sobie w twarz, to zobaczysz całą fałsz, jak i w sobie będziesz krył przez następne kilka lat. Twarze wyglądają tak, chciałbym widzieć tylko jak przesłuchujesz, że najlepszy chwila z grubi bit skład. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Kto tu jest najlepszy w tym rapowym biznesie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Niebawem się okaże, niebawem się dowiecie. Kto tu jest najlepszy w tym rapowym biznesie. To jak zaciśnięta pierś. Raz, dwa, bit skład, bit skład. Raz, dwa, raz, dwa, bit skład. To jak zaciśnięta pierś. Raz, dwa, bit skład, bit skład. Raz, dwa, raz, dwa, bit skład. To jak zaciśnięta pierś. Raz, dwa, bit skład, bit skład. Raz, dwa, bit skład. To jak zaciśnięta pierś. Raz, dwa, bit skład.